اس ور پسی دا سیرت ذکر کئی تو معاشرہ کے چکور کی سنگال ویر دا کور نہ خلق دیر تنگی کپ بار بار زمری کنا چکور تراشی نو بس دا کار دیر گرام دے معاشرہ اللہ ہی معاشرہ کے گورا نبی علیہ السلام را آگے کورتا بی بیا نے وہ تراجم اشوی مطالبی سے نشور اکڑے داولی دا خو یاد دیو جن چلکا معلوم ڈیر شو کنے چھو اس قرآن ہوئی چزمو کی درکلے معلوم ہے درکلو نو دی ازواج متطہرات نبی علیہ السلام تاوی چھو اس خمونگ لسکالے پترے ہوکا کنا ترو سا خسنو نمونگا صبر کاو کنا گزارا کولا اس خود خدا فضل لے اس جامع جوڑا کنا ارے او بخفل مطالبہ نبی علیہ السلام ناس تو غلے بس چیزی خفل مطالبی پورا کرنا آگا پاسی دی دیتے اڈوغا گو نکو او ایلا اکڑا ایلا ایلا ترشیو مخکی کنا چیساو گندو کی چیزو بیا کور تنر آزما نو یوم یاش ایلا اکڑا او مسجد نبو کی یو غرفاو یو کامراو برا ارے کے بناس تو بس میاش پس بیا دا آیت نازل شو چی زان متنگوا تکلیف مورکو زان دا دو کا صفا خبرو سرو کا یوا دو مدادا چی دی صورت کی اس واقعہ رازی چی نبی علیہ السلام دا حضرت زینب سرا نکاح کاو کڑیو دی دا غین خبر شوی چی بلو آدکی دیوی گورا تا بلو آدکی منگلس نشتا دیو چرا جم شو مطلب ادا چدی نہ اللہ حکم راولی گو چدی کے خفقان خبر نشتا راہو ڈیرا صفا خبر یا ایو النبی یو اے پیغمبر پاک کل ازواج کا او اے دیکھ کل بی بیان تا راجم کا ادو خبر ہوتا ہو کہا ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها کچرے تاسو غواڑے دا جند دنیا و دی خائص و نمائش فتعالی نانو راشے راشے امتعو کننا چی درکم تاسلر سمرا چی غارے و سرح کننا سراحا جمیلا اب یا بتاسل پریدما پپری خودو خیستاو سرا خب خوشالے خب مسلاتاو پا جرگاو پا مشورا او خب یوبل تا دخیر دواو کو ادیوبل نبجودا شد دیکھ خود جگڑی سنشتا دے وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ او کچھ رتاسو داسی ہے چستا سنیت دا اللہ دا رضائی و دا پیغمبر او دا کور دا آخرت فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمَحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا نو یقیناً چھ اللہ دا داسی نیکو او نیک عمل خلق دا پارا تیار کری دی اجر دیر لوئی دا خبر دا بس اللہ دا تیار کری دی کنا لڑ بشے ہوتا چ سگوانے نال تکشتا کالی ک جامی ک کورونی دیر شاندار زیون دی ارے تصبر کیا کنا مسجد ہے تو وہی کنا نو حضرت عائشہ مخ کی انور ور پاسی ارے تے پگی داو می جو چ خیر دے لڑ شاو دا ابو بکر سرا او دو می رومان سر مسئلہ تو کچ مور او پلار دی سوئی کنا اغیوی زنکو مسئلہ تو انی اختار اللہ و رسوله و الدار الاخرتا زد اللہ رضا غوارم دو پیغمبر مرگر تیا غوارم او کور دا آخرت غوارم انور ور پسیوی خوا طول دا سوئی بس خبر اخلاص شو رو غوشو کنا یا نسان نبی اے بی بیانو دو پیغمبر خیال کوئے گو ربیا دا سو نکے میات من کن نبی فاحشت مبینت چا چرات لوکڑو پتاسو کی پا بد اخلاق اخکار سران فاحشی نمرات دل تکی ابن جوزی وی النشوز وسوء الخلق دا تی نمرات دیا فاحشن دا ذہن کی چرازی فچا بد اخلاقی اکڑا دا سی یزاف لال عذاب ویفین دچن بکڑی شدی لرازاب دچند چ مرتبہ ملو یا دنو عذاب بملو ہی کنا خدا در باندے لگے احسان کرے دے او کانو ذالک اللہ حسیرہ و داکار پا اللہ باندے احسان دے اگر دے چانے یری گی نا چ چگنی دیل با عذاب ورکی نا اغبان دا کار آسان. ومن یقنط من کن للہ ورسولی من یطع مانا کئی اغا سوک چتابی داری کئی پتا سکی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ تعالی و تعمل صالحا او خپل نیک عمل کئی نو تی آجر آمر رتینی نو اجر بیم دو چندی بس سنگے عذاب دو چند نو وربک مندی لر اجر دو چند او تیار کڑی مند دید پار رزق دیر خیستا. بیا بی دا خطابات کی ازواجو تکا نا خطابات ازواج متوحرات کا یا نساء النبی اے بی بیانو دا پیغمبر لستنک احد من النساء تاسو گرزان نور سرمی صاحب ہوئے تاسو دا نور بی بیانو دا امت پشانتی نئے کنا نئے تاسو پشان دا یوتن دا نور بی بیانو دا نور امت اپدی شرط گر انت تقیتن دا سر شرط تھا دا دا لستن دا پار شرط تھا چکہ چر تاسو کی تقوائی تاسو کی پرزگاری کنا نو اشتیا جی تاسو بیا دا نور سرنے برابر کہ تقوانی نو بیا تاسو دا دی پشان دی گور دا طول خبر پا دی روانا دا چل عرب العزت وی چی خلق و پیغمبر کار کی دا دن مارا لے گلے دی دا پار دے چی دا دنیا نا شرک و کفر و رسمنا رواجنا و بیدین ختم کی دیر دیر کار دے و تکانا خدای بندیانو نو تاسو سر اندادو کہہ کنا نو بی بیانو تیوی چگور آغا تا سمر گرانا دا لوی کار ور تا پروت تے کنا اتاسو تا رکاوٹ پیدا کوئے چی مال جامعی مال کالی مال بور امداد ور سرو کہ غلط دا دین کار کئی لوی خدمت کئی اتاسو تا رکاوٹ پیدا کوئے دا سمکوئے کنا دا سمکوئے او سوطا بل ہدایت ور کئی چگورا کچری تاستا چتا منافقان ہوئی کنا زنانا راضی کنا خبری کئی کنا دا دیر لے مصیبتی خبر لاد وخ ور کول نواری نو کچھوک راشی او تپوسو کی ستاسو نچیارا ماوری دلی دی چی نبی علیہ السلام بلوا دا کئی نا سنے چی تاسو تا نرم خبر اوکے تاسو تا کمزور خبر اوکے چاو بس خو خپل خو ہے دنو آو منگو تا سنشوی لنو دا سو نو آئے تیت خبر او تا کوئے چی آو دا غی اختیار دے غپی غمبر دے چی سکی نو کولیش ولی کچھ رہے منافق صلی خبر شو چی دا پیغمبر بی بی دا سوی لی دی چی بس خپل خو ہے دنو زمونگا پاکی اختیار نشتا نو ناغبوی چی وری گتا کور کی تین خدا مخالف دا دے یو سکی او غیبن سکی نو دیر لوے نقصان بوشی خوا لار با کلاوشی نو خبردار چی گوری دی خبرو تا لار کلاونو کے تا تعلیم دے خوا فلا تخزعن بالقول نرمیون کے چا تب خبر کی خکترانش چا تب خبر کی ولی فیت مع اللذی فی قلبی مرضن اسربو کی اغسلے چی پدل کی مرض دے منافق دے نو کستا سنے سو کمزور خبر آوری دا کنا نو بس جوڑی دمامو تب اللہ سکیوا چی بیا اخلقو تبوی چی دا پیغمبر نفق کل کورم خلاف دے کورم وقلن قولا معروفا خبر کوئے خبر نیغا دا معروفا مانا دل تکی نرم نشو کولی نرم خو ختم سو کنا فلا تخزعنا نو بیا بتل تسنگوائی چی معروفا نا خبر کوے خبر نیغا نر خبر کوے چی دی اثر پیدا نشی چی بیادو خبرو تا سمیرا نشی فا دا سوال جواب ورکے وقرنا فی بیوت کننا گورا دلتا کی دا سوالوی چی یعنی سا النبی قرنا فی بیوت کننا ولی نکہ دا یواز دا غید پارا ندی دا حکم دا طول امت پارا دی خا طول امت بی بیانو تا اللہ وی چی کورنو کی اے دن دن بار رونو زے گوری وقرنا فی بیوت کن او اوس ایتا سو پخل کورنو کی سو ضرورت دو بار راو تو نشتنو دکا بار خوبا دید پار روزی چی سبق و علم زکی او علم استاس و کور یونیورسٹی دا نبار رہا ہو تو تساجت سے اوس ہے تاسو پدی کورنو کی دننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا او مرو دے پشان دراوتلو دا جاہلیت لنبنی جاہلیت لنبنی کی وسنگ چلو سو خوتنا غدیر مخ جاہلیت اخلی خانو پی غمبرانو اصوب تینا دا جاہلیت چی دا نبی علیہ السلام نا لگمخ کیو کنا ویداز چلو چی زنانا بزان سنبال کو خو وس بے اوکو اجو بیا برا ہوا تنو چکم دے کی بگانا دی روا جو علتا کی با پیوک کی ننوزا بلکی ننوز دا چلو تبرج الجاہلیت الاولا جاہلیت سلے یا دوا خمونگ ندلی دلے وس ببار لور شو بگورنو دغه جاهلیت ته کنه ها چار دے تلور شي نو تب جاهلیت وی نه ها چې بس سټیشن کې به هم خزی ناستی او په دفترو کې به هم خزی ناستی او بینکونو کې به هم ناستی او په سکولونو کې به هم ناستی نو آخر دا جاهلیت نور څه شی دی هغه جاهلیت ولاره پاکستان کې کنه ها موزه په شان د وتلو د جاهلیت دیوی چی منگ نوز نمون بسکو آخر ملاوی ذات کار خیمہ کنا واقمنا الصلاة و آتینا الزکاة دمان زفا بندی کوئے پینز وقت منز دے تو اس گارے دے شی او دا زکاة کس کالی مالی در سرین زکاة ورکوا زکا نبی علیہ السلام یو خزی تاوی چی دا بنگلی دا دی زکاة ورکے تو ناغیوی چی دا خزا چو ما وی دا دے خوخ دے چی قیامت کے تدور بنگلی واچی علی تینا زکاة ورکا سی تینا ورکا خوا دی زر اخنور سنی خو کالی مالی خوی کنا واتینا زکاة واتوین اللہ و رسولہ دا اللہ حکم منے دا پیغمبر تابی داری کوئیں انما یرید اللہ و بیشک اللہ ارادہ لری لیو زبان کم رج ساہل البیتی چلری کستا سنا ہر قسم پلیتی اے خاندان دا پیغمبر اللہ ستاسو پاکی واری چتاسو کے دہیس قسم لا نجاست نئی رجس نئی نہ دا عقیدے نہ دا اخلاق و نہ دا عمل اللہ ستاسو صفائی واری تھا کوئی طاہرکم تطہیرا او پاک کی تاسو لرا پورا پاک والی طرح فطر کی دمرک لوے نعمت دا اللہ نو تھا بند پدی سر بالکل پاک شی مجال دے کسو کور پس خبروں کی انہیں بکئی پور کی جسوک ناستی اللہ قدر کی اللہ عزت کی ناری چ منزکن نور بس چل کو منز کو پنجو وقت ہی کنا دا نور وقت نہ چی دی اللہ وز کرنا ما یتلا فی بیوتکن یا دوے کنا سبقونا و ایغا چلستلشی استاسو پدی کورنو کی من آیات اللہ چل اللہ قرآن دے وید دین تاسو زیارے دیشے قرآن زکاوا کنا زمرا وقتا سرشتے چی تنور ستو زگار شی ویل چیڑ وڈے اخلے پخلے منز او دا سو دا قرآن بے بس دا ستاکار آیات اللہ والحکمہ او دا غصی ورسر نور سنت دا پیغمبر دیم دعا گانیا دوا کلمیا دوا والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا یقینا اللہ دیر مہربان دیر او پارسبان خبر دے اس و توی چکتا سکور کی کیناستے اللہ بتا سکی لس سفتونا پیدا کی لس نا گورو تا باقیدے نارینو سر برابر ذکر کری دیگا نا ان المسلمین والمسلمات بے شکا کسان چتابی دار دی زناری نونا و تابی داری دی زنانونا مسلمانان والمومنین والمؤمنات یو اغا چی مومنان دی چی ناری ندی و مومنان زنان دی والقانتین والقانتات او اغا عجزی کو ان کی چی ناری ندی و عجزی کو ان کی چی زنان دی والصادقین والصادقات او اغا رشتی نی رشتیا و ان کی ناری نا و رشتیا و ان کی زنانا والصابرين والصابرات او صبرناكو نارنا وصبرناك زنانا والخاشعين والخاشعات او غاشد الله نري يريدنكي كنارني او يريدنكي زناني والمتصدقين والمتصدقات خیرات بکئی کا نا کارسو کی خواہ کامیانی کمولانی و خیرات بکئی اگر خیرات کو ان کی چناری ندی اور خیرات کو ان کی چزنا ندی والصائمین والصائمات روجین ان کی نارینا اور روجین ان کی زنانا والحافظین فروجہم والحافظات اواغ نارینا چہ حفاظت کی دخل و فردو اندامن اواغ زنانا چہ حفاظت کی والذاکرین اللہ کثیرن اواغ نارینا چد اللہ ذکر کی ڈیر ڈیر ان کو سنت طریقہ چکم دے پیغمبر سو ذکر کرے نادی تیار کے کفراک تناس تو جماعت ترا تو کور تو کود کے دو کبھی خی دو بازار تو کمیا شیو لی دا کب مقبرہ باندھ تیرے دو دی سر ذکر نہیں کنا دی سر ذکر کثیر ہوئی خا اور زنانا چ ذکر کی دا اللہ دیر عبد اللہ لهم مغفرت و اجر عظیم تیار کرے دے اللہ دی لرا بخشش اور اجر دیر لوئی اللہ صفتوں نے شبیہ شمارے خا اللہ وی دا اللہ صفتوں نے چتا کہ راغ لن کنا نماغ پہ رہتا ہوں آجرن گناہوں نے بڑی معافشی اجر دیر لوئی دے دا بیا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر گئی دا غد سنت و تابداری خا وما کان لمؤمن ولا مؤمنت ندی جائز نیو مسلمان ناری نلا انیو مسلمان زنان نلا اذا قضى الله ورسوله امرا کل چی فیصلہ کری دا اللہ و پیغمبر دیر کو خواسوار لستاو کالا مخی قضوا مازی دا سمر مخی فیصلہ کری دا سو فیصلہ کری دا دے کری دا کنا چی گور شرک بنا کوئے دا فیصلہ کری دا کنا چی پمڑی باندی بجران کوئے ویر بنا کوئے دا فیصلہ کری دا دے کری دا چی مڑی بنی سارا وے پکور کی دا فیصلے کڑی دے چی قبر بن پخوائے دا فیصلی پا سنت کی پرتی دی کنا دا کڑی دے چی قبر سر با نو موز کوئے نو با ذکر کوئے نو با تلاوت کوئے آدھا ذکر دے رہے سورا وقت شخا اللہ ہوئی چی مومن ناری نیو کزنانی مومنہ اغیل دا ندی جائزو چی مون فیصلہ کری دا امرن ان یکون لهم الخیرت من امرهم او بیادیم دا دی خواہی من امرهم فکار دا اللہ دا پیغمبر کی دا دی خواہ بانی خواہ چی تیو زنانتوی چی مجالا و سنت نخلاف دا گورت صبر کوا اغوی ستامون سرسکار نشتا نئے گورب اللہ پیغمبر ویلی چی او تو داری خبر نمانی یا وطوے چی گوردہ ما خامون مکوا دا لوا مپہوا دا من دی پدین کی اغس ہوئی ویزمون خپلہ خوخاتاز دی سرسکار نشتا زدہ ویستا خپلہ خوخانتا مسلمان نئی اللہ خوئی چی مسلمان انداغی بخپلہ خوخانی چیز سوائے ما زمان پیغمبر سوینا غبا خواہی کرنے اتوائے زمان اقفل خواہدہ کلو پا خادو کیا غنا روا کی دنگ دنگ بی دمیاشت لبے شورو کری دوا دا پتہ بن لگی اشورو بشیوی کرنے چیتو سوائے چیدا مکو گور گم رئی دا وی زمان اقفل خواہدہ اقفل خادی دا اوی دا زمان یو زیے دے زتی نغم نشم جوڑو لے تجستا خپل خواہدا من کوئی جگن تو مسلمان ہے مجھ سے خبرو ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم اللہ وی دی خو خبی زمون پکار کے نا اللہ وی جس سوے ما غبکی زمون تو مسلمانان وی پیغمبر سوی نا غبکی ندی بیا وی چو تو وی چ مکوا دا گناہ کنا نو وی کچال ڈنگ ور کنا سو چلو داسې چلو شو کچره مونږ وګړیدو پکې خوشحالي ده کنه. الله وی ومن یعص الله ورسوله چا چې خلاف ورزی وکړ د الله او د پیغمبر فقد ضل ضلالا مبینا گمراه شو په ښکاره گمراه سره. وی څه چلو شو مې گمراه شو کنه بدبخت. دا اوس واقعیا ذکر کړي د نبی علیہ السلام سیرت ذکر کی فرد در رسم باطل کے اگر اللہ دید پار را لے گلے ہو چی باطل رسمون رد کا فرد در رسم باطل کے رسم پا عربو کی داو چکل بیو سڑی پردیزی راونی وزان لبیزی کو بس نو داس بیزی کو چی بیا بیا والا چرتوا دو کو کنا نو دا آغا خضا با اخفل انگور گانا لے چی دا زمان گور دا کنا که آغا لک بچه تمر شو کنا نوم دی سری آغا نشو آغسته وی انگور سو کخلی دا سی او زبردست بوتو خوا غیر غٹ بوتو پا عربو که ادا بغیر دا پیغمبر نبل چانشو ماتولی اللہ دا دی ماتولی دا پار پیغمبر دا یا دا بوت دا غنی چی دا گٹی نی جوڑ کری دیر بوتان دی واقع دا سی وچی پہ یمن کے سات قبیلہ توئی ارے کے اول کو زید نمیو ناگا پلے مور سر تو سات قبیلے تھا د سات قبیلے ڈاکوان را پاس دنو دے تنو تختا نرے اس تنو میلہ کے خرچ کو میلے بلگے دے عربوں کے ہر سکن آغا حکیم ابن حزام واغستو او دا دا حضرت خدیجی اغیل بے تجارت کاو چیز نبی علیہ السلام مشربی بیوا نبس دا اغی غلامو بیا چکل نبی علیہ السلام اغی سر نکاو کو نبوت لانشتا دا دا پیغمبرین نمخ کی خبری دی نو آغاو لگی دا نو دا زیدی نبی علیہ السلام تور کو چیز دا ستاشو وی باقاو تا بس اگر سراؤنو دیکھی خلق خبر شو چاہوی اگر زید پلار مورتا خلقو تا چیرستا سو اگر وڑو کی خوپا مکہ کی او سڑی سر دے اگر تا لارین دربے کی اگر ارخو سرے دے پیغمبری لانو امخ کے وقت اغیرالو نبی علیہ السلام تیوی چی دا خود مونگا دا زید زمار واردے او دا چارا تختولے دے نبی علیہ السلام بس دتا ہوا ہے کزید سر زما طرف نیس من نشتا دے اگی چرال زید تے ہوئی نو زید راگے نبی علیہ السلام تا پجڑا شو اوی چی واللہ لا اوسر علیک احدا زخستا پا حق کی بل سوک ناخلما زنو پی جنم مورو پلا نبستان جدا کی گا ما نبی علیہ السلام اگی تو خبر ہے سنگا یہ بس کی دے سوئی نبی علیہ السلام اگی تو رازے رازے نو رہ وستو بیت اللہ تا او دا حجر اسود خوا کی و تو چدے ما آزاد کو او دا تما کل زی ہوئے اگی ڈیر خوشحال شو یہ بس بس زمونگا استا پر اخنشتا دیکھا بدے جتا سر دے نو داس دے لکا چی مونگ سر دے نو بس اغیل آلو دے نبی علیہ السلام سر پاتشن بیا چی لویشن نبی علیہ السلام دل کوشش کاؤ نو دا عربو دا قریش پا یو خاندان کی دل وعدکاؤ زینب بنت جحش دا اغی تپوسو کن اغی فاول سو انکار کاؤ خیر بی اغارا کی خودا وعدی والاو کو کور سم رانا دے بس کور سم رانا دے دا زید با بیا بیا نبی علیہ السلام تراتو تبیوی چی یرا زماو دا زینب وقت نتیری گیو کستا خوخینو نبی علیہ السلام بورتوی نا نا دا خبر مکو تو خیر دی صبر کا وقت دے بخیر کی کور بجور چی خدے بخیر کی دا سی ہوتا ہے دانا چی تاویز بدلو کما کڑو کا نفا یار بس وقت تیرے دو کار خراب ہو. نبی علیہ السلام ببیا بیا گوی چتو خبر کوا او تو خبر مکو خیر یار بس او داول نبی علیہ السلام اور سدا سے نبی علیہ السلام کچر دیو نے طلاق ورکی او اللہ رب العزت ما توئی چیرا ددی بس دا حق دے چو سے تو آخلی سکج دا خود اوچت خاندان خزد او استاد وجی ناغی یو غلام سڑے قبول کو نم پی دا غلام کرنا او اس چی غط اللہ پور کرن دی تا درد رسی دن دی درد بل علاج نشتا خود اگر دی چی تی واخلی خانو ٹک دا دا سا گناہم ندے زب واخل ما خود عرب بسوئی دا عرب بسوئی وی بچو گو رو تراش اخفلن گو رو آغستا زکاری خدا خبر دگا بت خوب عرب ہو کے نا نبی علیہ السلام بزک آغت ہوئی کہ خیر سے گزارا کوا دخل خود دی خبر ہو لی دا خوٹے رگران رکھا عرب نچے اگا اہلی کتاب بے امزان سر مرگری کلو چرا شے گو رہے داستا سو کو دین کشتا چن گور سر نکاہ کی اوی دی پیغمبر کو گو رہا اللہ رب العزت وی چدا بزوم پا دی طریقہ ما تو مدارا سمخا بس اقا سیوشوا زیب طلاق ورکل او اللہ رب العزت وی چی ما ستا سو نکاح پاسمانون کیوکو بس نکاح نخلاص یہ دل تاجت نشتا دے اللہ والا نکاحو پاسمانون کی بس اقا دا غبی بیشوا بیبیانو کے شمار شو اللہ رب العزت غرسم چیا مات کڑے دے کنا بیا چا عربو کی دانو دیوی لکھا چی دان گور دا گور نوان گور دے اکلا والے دو پردیزی نی اقپل زی جو کڑے گو دا آغی تا اشارتی خوا و از تقول للذی یاد کا چوی تا آغی الکتا انعام اللہ علی چا اللہ تم انعام کڑو چی ایمان والے نصیب کڑے ہو دا کو چتا لگا کے تو ایمان راوڑ و انعام تالے تا تو احسان کرو چ آزاد دکھو زی دیوتا ہوئی ابن جوزی ہوئی و انعام تالے بل اعتاق و تبنی آزاد دکھو اب یاد و تخل زی ہوئے تالو انعام دکھا نہ تا تصوی ام سے کالے کا زوج کا اسا تزان سرا بی بی خپلا اسا تزان سرا بی بی خپلا طلاق مور کرو اللہ رب العزت وی واتق اللہ اے پیغمبر دا اللہ نو یری گا تا ولی دا سی دو توی زکا تو دا دین یری دی چکچری دی فریدی او دی واخلم نو عرب با فرا پی گنڈا شورو کی و تخفی فی نفسک ملا و مبدیہم او تا پٹا سا تلپ اخپل زنکی او خبر چا اللہ اخکار کولا اللہ خبر اخکار کئی کنا آخو الوئی کنا الونوئی اللہ کا رکولا تھا پزل کی پٹولا و تخشن ناسا او تد خلق دا خبرو نی ریدی چی دیو بیا ما ملامتا کیو خبری بکی چو گور دے سوکل یو دا مانا یا تا حیا کولا دا خلقنا واللہ و حق وان تخشاو اللہ دیر لائق دے چی داغن حیاو کیم داغنو یریگیم دیزے کی تفسیرون یو غلطی کری دا حسنی جی تاسو بیچارتا دوکا شیخا تو تفسیرون بنا دوکا کی گئے ولی جلالین وغیرہ نور لکلی دی چی دا سخبر ہو چی نبی علیہ السلام پٹولا ہو اللہ وی دیخ کارکوما دا وی دا سے چلو چی نبی علیہ السلام زید کارا راغے نو زینب لوخی وینزلو او مٹی راخ کلی وی نو نبی علیہ السلام اوقات نو ضلط پر ہوتا نوئی مینے و سر پیداش بنو دا خبر ہے پزل کے پٹولا زید تیوی نہ ہو لکوی بے چت صبر کو انور مطلب دو چدول سمر ضرور طلاق ورکو نو خبئی یا ظالمان خلق یار پیغمبر دا گمانو کی نام مسلمان داد تفسیر لکھ لی عاشق ہا استغفر اللہ خنو ہے کہ اللہ ہوئی لی چتو خبر پٹائی زب اخکار کم نو اللہ سنگ اخکار اکڑ دیا اللہ قرآن کی دا اوئی چی پیغمبر کو زینب مین شیو دیوی لی دی آخو دنی کا خبر ہوا چی نبی علیہ السلام یا ریزی چی داو بیا اللہ ماتا والکی او دا عرب بسوئی دیر لوی الزام بی دا خبر ہوا اللہ اخکار اکڑ ستا غیر خوند اخکار اکڑی بعد وقتا چتو پہ پیغمبر دمرا بدگمانی کے اغب چا مینی دو ہم تو کہو چی کتابوں لکھ لی خلق بیا غلطی کا نا فلما قضا زید منا وترن کلا چی پورا زید داغی نقل حاجت او طلاق ور کر وترن دا مان او نشو نو بس زوجنا کہا اللہ وی دنی کان اخلاص زوجنا کہا منگا درک تعالی را پنکا سرا دا مولی دا سکارو کو لکے لیکون علی المومنین حرجن چی رستو مومنانو تا مصیبت پاتے نشی کدا بوت اس مات نشی کنا ندا خو مومنانو تا بیا لوی مصیبتی اگی بوی چی دان گور دا لکے لیکون چی نشی رستو پا مومنانو باندی پا دین کی تکلیف فی ازواج ادعیائهم پا خزو دا غفلو پر دو زامنو کی چی زامنی و طویلی او اگی تین گور ویلی دا بتر قیامت دا سی نا اللہ ویداما دا رسم ماتا وخا اذا قضو من هن و ترا کل چیغی فرکی داری نقفل حاجتا و تلاقل ورکیم ندیب ادیا ناخلی ذکوی بچی دا خزمونگا نکور دا دا خوبا لوی حرج پاتش اللہ دا سوکل چیغا رسم ایمات کو وکان امر اللہ مفعولا دا کار بخام خاکی دخا تا دا اللہ پا علم کشو ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له كخلق دير وي چوغره پیغمبر دمرن غلط کار کو داسه وکړه الله وی اس غلط کار نه نشتا په پیغمبر باندې هیڅ ګنا په حق داږي کې چې الله له فرض کړی دا فرض خبره ده رواج واتل خو فرض دی په خلق باندې ښه الله په لازم کړی دی نو په دې کې څنګه ګنا شته سنت اللہ ذات اللہ طریقہ دا فی اللذین خلو من قبلو فا خلق دوی چی مخی تیر شوی دی انبیاء وکان امر اللہ قدرا مقدورا او دے دا کار دا اللہ اندازہ کڑ شوی پا اندازی سرا ارسو پا تقدیر کرا غلی دی کنا اللذین اغا پیغمبران یبلغون رسالات اللہ چی رسید اللہ احکام ویخشونہ ذکر رسی چی دا اللہ نیری گی کنا اسے خسوک نشی رسولے دا اللہ نیری گی ولا یخشونا حدا الا اللہ نیری گی دا اچانا صرف دا اللہ نیری گی دا پیغمبرانو اغیم دا غسی کری دی او دوم دا سے اکڑل وکباب اللہ حسیبا او کافی دے اللہ حساب کون کے خلق باغ سوی چی زید ابن محمد زید محمد بی گر آغا سی اللہ رب العزت حکم راو لے گو یوا دین دا دغی خبر رد کی چی دیوی انگوری ہے واغستا نا اللہ وی دا غزی اشتے کہ دا غزی وی خواب یا پیغمبر کے دو دا غزی اکم دے وچی زی نشتا ننگوری اکم دے نرالا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار دیو ستن ستاسو دا سڑونا چی دا غز آمنم دا سی چی سڑے و طویل شی ٹک دا او کما شمان اگی تا رجال نشوی لے اگا اطفال او دا غدا سی زی نشت دے چی خلق وی چی آگا دے سڑے را آگے سڑے ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار دے او تن ستاسو دناری نونا دا غزی نشتا نو زید تا نم ماخلے خو زید ابن حارسہ آئے اس کو دیکی او سوالو خلق ویلیو چیر دا رسم یہ پہ پیغمبر ماتاو کا نا نو پہ دی سلح ماتاو چی دمرا تکلیف والا ورکو ہا دمرا مصیبت و دمرا مشکلات پر آغلل اللہوی ولیکن رسول اللہ پیغمبر نہ دے پیغمبران دنیا لسلح را دیگلی شوی ہے پہ رسمون با ماتی کا نا نبیا چاوی چې خیر دې دی لګي بل را لګل او کنه الله سره خو پیغمبران کم ندی دل دا اشتکار ډیر دی چې دا شرک او بدعت او ذیرت کوي کنه دې رسم ماتول لګي بل پیغمبر را لګل لکه د عمر په شانتي چې رسمونه ولا مات کړي نو الله وینا کنه وخاتم النبیین بل نشته کنه چې نه یې نو صبر او لګي وخاتم النبیین دې مجازی مانا بولے جی خبر اخلاص شی نو الفافہ بن شی نو مہر پہ لگئی داغے مانا مجازی دا حقیقی مانا دے خط آخری پیغمبر دے دا بیا چاوی چا سپتا دا چی بل نرازی بولے پہ لاور کے راشی لاور کے ہوڈیر شی دی غلام احمد دے اللہ وی وکان اللہ بکل شین علیما اللہ پار سبان دی پوئی گی و داغت علم کی بلنشتا دا آخری پیغمبر و چی دام بیاو سلسلے پا دا باندی ختم کرام نو دا تبا پا دا باندی ایمان راولل دا دی کنا چی ام باوتا رسول وی بشر باوتا وی عربی باوتا وی او خاتم النبیین باوتا وی چی آخری دا پیغمبران دا و آخر دامان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا